สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดพระเยซูตอนที่368เรื่องชังพระวจนะของพระเจ้าอยู่ในพระธรรมลูกาบทที่14ข้อที่25 26โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าคนเป็นอันมากได้ไปกับพระองค์พระองค์จึงทรงเหลียวหลังตรัสกับเขาว่าถ้าผู้ใดมาหาเราไม่ชังบิดามารดาบุตรภรรยาและพี่น้องชายหญิงแม้ทั้งชีวิตของตนเองด้วยผู้นั้นจะเป็นสาวกของเราไม่ได้พี่น้องครับพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้ได้บรรยายถึงคำตรัสของพระเยซูว่าใครที่ติดตามพระเยซูนั้นไม่ชังบิดามารดาไม่ชังบุตรภรรยาไม่ชังพี่น้องชายหญิงไม่ชังชีวิตของตัวเองผู้นั้นจะเป็นสาวกของพระองค์ไม่ได้ให้เรามาดูในประเด็นแรกที่สำคัญก็คือว่าคนที่ติดตามพระเยซูนั้นไม่ได้หมายความว่าเขาจะเป็นสาวกหรือผู้ที่เชื่อในพระองค์บางคนติดตามพระเยซูเพียงเพื่ออยากรู้อยากเห็นบางคนติดตามพระเยซูเพียงเพื่ออยากจะสัมผัสกับการอัศจรรย์ที่พระองค์ได้ทรงทำบางคนติดตามพระเยซูก็เพราะเนื่องจากประทับใจซาบซึ้งในคำสอนของพระองค์บางคนติดตามพระเยซูด้วยเหตุผลส่วนตัวของตนพี่น้องครับในโอกาสเช่นนี้พระเยซูทรงสอนพวกเขาถึงสิ่งที่จำเป็นว่าการติดตามพระเยซูจะต้องมีเป้าหมายสูงสุดคือการที่จะเป็นสาวกหรือการที่จะเป็นผู้ที่เชื่อฟังพระเยซูพี่น้องครับการทำอย่างนี้ต้องจ่ายราคาครับจ่ายคุณค่าเพราะเหตุที่ว่าค่าของการเป็นสาวกนั้นมันมีสูงมากครับภาษาอังกฤษนั้นก็ใช้คำว่า pay the price หมายความว่าจะต้องจ่ายราคาจะต้องเสียบางสิ่งบางอย่างนะครับเพื่อที่จะแลกมาซึ่งบางสิ่งบางอย่างที่มีคุณค่ามากกว่าพี่น้องครับคุณค่าของการเป็นสาวกนั้นมันสูงมากพวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นสาวกของพระเยซูอยู่แล้วนะครับอาจจะติดตามพระเยซูในระดับหนึ่งอาจจะมอบถวายชีวิตให้กับพระเยซูระดับหนึ่งนะครับจะมีขั้นมีตอนมีการเพิ่มความเข้มข้นของการเป็นสาวกของพระเยซูพี่น้องครับแต่จุดตั้งต้นที่พระเยซูทรงให้เราทั้งหลายได้ตระหนักและมีความสำคัญสูงสุดก็คือว่าคนที่ติดตามพระเยซูนั้นจะต้องชังครับชังหมายถึงว่าเกลียดชังนะครับชังหมายถึงว่าไม่ชอบนะครับแต่ในลักษณะของการตีความหมายนั้นเราต้องกลับไปหาภาษาเดิมครับบางคนก็จะมีปัญหาสอบถามมาว่าโอ้ถ้าเกิดเราติดตามพระเยซูแล้วเราต้องเกลียดพ่อเกลียดแม่ของเราหรือเปล่าเราติดตามพระเยซูแล้วเราต้องเกลียดพี่เกลียดน้องของเราหรือเปล่าเราติดตามพระเยซูแล้วเราต้องเกลียดภรรยาเกลียดสามีของเราหรือเปล่าและเราติดตามพระเยซูแล้วเราจะต้องเกลียดตัวเองด้วยเหรอถ้าอย่างนั้นผมขอดิฉันขอไม่ติดตามพระเยซูไม่อยากเป็นสาวกเอาเฉพาะณเวลานี้ก็พอแล้วเอาเฉพาะเรายอมที่จะเป็นคริสเตียนและทำตามคำสอนได้บ้างไม่ได้บ้างก็พอแล้วพี่น้องครับในเช้าวันนี้ผมอยากจะให้พี่น้องได้มีโอกาสที่จะหวนนำลึกถึงจุดแรกที่เราเชื่อพระเยซูจุดแรกที่เรารับเชื่อจุดแรกที่เรายอมรับว่าเราเป็นคนบาปจุดแรกที่เรายอมรับว่าเรานั้นไม่สามารถช่วยตัวเองได้แต่เมื่อไม่สามารถช่วยตัวเองได้เราขอพระเยซูช่วยยกโทษบาปเราสารภาพบาปกับพระองค์เรายินดีที่จะต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตจุดนั้นพี่น้องครับตรงนั้นเราอาจจะยังไม่ชัดเจนจำไม่ได้หรือเราอาจจะยังสับสนในช่วงนั้นเองความรู้สึกแห่งความซาบซึ้งความรู้สึกว่าพระเจ้าทรงนำพระวิญญาณทรงทำงานทำให้เราก็ต้อนรับพระเยซูเรารับเชื่อหลายคนเดินออกไปหลายคนยกมือหลายคนอธิษฐานตามพี่น้องครับแต่เมื่อเราเติบโตขึ้นในทางของพระเจ้าเราได้เรียนรู้พระวจนะของพระเจ้าเราได้อ่านคำสอนที่พระเยซูทรงสอนเราจะต้องมาถึงจุดแห่งการถวายตัวครับ การถวายตัวตรงนี้ได้หมายความว่าเราจะต้องจ่ายราคาการเป็นสาวกจากตรงนี้นี่เองทำให้หลายคนนั้นได้พลาดจากน้ำพระทัยที่ดีเลิศประเสริฐสุดที่พระเจ้าได้เตรียมไว้สำหรับคนที่ติดตามพระองค์นั่นคือการเป็นสาวกที่แท้จริงการเป็นสาวกที่ทำให้ชีวิตของเรานั้นจะเป็นเครื่องบูชาที่พระเจ้าทรงพอพระทัยนั้นเป็นสิ่งที่ค่อนข้างยากและมีคนน้อยที่จะได้รับสิ่งเหล่านี้ผมอธิษฐานว่าขอให้ผู้ที่ฟังเสียงจากสีบานทุกคนนั้นจะเป็นผู้ที่ติดตามพระเยซูอย่างแท้จริงและผู้ที่ติดตามพระเยซูอย่างแท้จริงนั้นเข้าใจก่อนครับว่าเราจะต้องชังครับคำว่าชังนั้นไม่ได้หมายความถึงลักษณะของการเกลียดชังจริงๆแต่ในภาษาเดิมนั้นมีความหมายที่น้องฟังให้ดีนะครับมีความหมายถึงคำว่ารักน้อยกว่ารักน้อยกว่านั่นหมายความว่าครับหมายความว่าเมื่อเราติดตามพระเยซูนั้นเราจะต้องรักพระเยซูเป็นที่หนึ่งนะครับคำว่ารักพระเยซูนั้นมีความหมายลึกซึ้งครับเทียบเท่ากับคำภาษาไทยที่ดีที่สุดก็คือคำว่าจงรักภักดีคำว่ารักมีความหมายในภาษาไทยนะครับที่ลึกซึ้งว่าจงรักภักดีพี่น้องครับนี่เป็นประเด็นสำคัญที่ผมจะพูดในวันนี้ก็คือหลายคนอ่านแล้วไม่เข้าใจนะครับก็เลยไม่กล้าแต่เมื่อเข้าใจความหมายที่แท้จริงว่าถ้าผู้ใดมาหาเราและรักบิดามารดาบุตรภรรยาพี่น้องชายหญิงและชีวิตของตนเองมากกว่ารักพระเยซูผู้นั้นก็จะเป็นสาวกของพระองค์ไม่ได้พี่น้องครับโปรดฟังอีกครั้งครับถ้าผู้ใดมาติดตามพระเยซูพระเยซูก็บอกว่าถ้าผู้ใดมาหาเราและรักบิดามารดาบุตรภรรยาและพี่น้องชายหญิงและชีวิตของตนเองมากกว่ารักพระเยซูผู้นั้นจะเป็นสาวกของพระองค์ไม่ได้นะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากครับในเช้าวันนี้อยากจะให้พี่น้องได้มีโอกาสใคร่ครวญครับคิดถึงชีวิตของตัวเองว่าเรารักพระเยซูมากกว่าสิ่งอื่นใดหรือเปล่าพี่น้องครับคำว่ารักมากกว่านั้นก็มีความหมายถึงการจัดลำดับความสำคัญก่อนหลังด้วยครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า priority นั่นหมายความว่าใครก็ตามที่ติดตามพระเยซูและเป็นสาวกแท้ของพระองค์นั้นจำเป็นจะต้องจัดลำดับความสำคัญให้พระเยซูมาเป็นที่หนึ่งครับหลายคนเคยฟังเทศนะครับถ้าพระเจ้าพระเยซูมาเป็นที่หนึ่งนะครับก็คือเหมือนกับหมายเลขหนึ่งนำหน้าศูนย์ครับนะครับหากว่าไม่มีหมายเลขหนึ่งนำหน้าศูนย์ค่าของศูนย์นั้นมันก็ยังเป็นศูนย์อยู่แต่ถ้ามีหลายศูนย์ครับยิ่งมีหลายศูนย์ถ้ามีเลขหนึ่งนำหน้าค่าของมันก็ยิ่งเพิ่มทวีคูณพี่น้องครับหากชีวิตของเรายังไม่มีพระเยซูนำหน้าไม่มีพระเยซูมาเป็นที่หนึ่งเราก็ยังไม่ได้ถูกจัดว่าเป็นสาวกของพระเยซูอาจจะเป็นคนที่ติดตามพระเยซูเฉยๆอาจจะเป็นคนที่ติดตามพระเยซูเพราะว่าพระเยซูทำอะไรให้บางสิ่งบางอย่างหรืออยากจะเห็นการอัศจรรย์หรือมีเหตุผลส่วนตัวของแต่ละคนในการติดตามพระเยซูแต่เขาไม่ได้เป็นผู้ที่เป็นสาวกอย่างแท้จริงก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายในเช้าวันนี้นะครับอยากจะให้พี่น้องได้มีโอกาสใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้าตอนนี้และพูดกับพระเจ้าภาวนาตัวเองที่จะเป็นสาวกของพระเยซูเพื่อที่จะให้พระเยซูมาเป็นเบอร์หนึ่งในชีวิตของพวกเราอาเมน